Wśród ofiar tragedii jest 6 obcokrajowców z Chin, Tadżykistanu, Kirgistanu i Mołdawii. Są dwie wersje przyczyn tragedii. Według jednej w metrze doszło do krótkotrwałego spadku napięcia, które uruchomiło procedurę awaryjnego hamowania i pociąg wyleciał z szyn. Druga wersja wskazuje na źle przeprowadzone prace konserwatorskie. W wyniku zaniedbania urządzenia regulujące tor pojazdu wypchnęły wagony z szyn. Z pociągu została kupa złomu, a nam cudem udało się wydostać na powierzchnię, opowiadają pasażerowie. Wyszedłem pierwszy. Widok był tragiczny, zakleszczone między blachami ciała i wszędzie krew. Najpierw mocno szarpnęło. Ludzie zaczęli się przewracać. Słyszeliśmy przerażające skrzypienie blach. Zgasło światło, później słychać było jęki rannych. Dziś w moskiewskich cerkwiach odprawione zostaną nabożeństwa w intencji ofiar wczorajszej tragedii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 600 tysięcy Polaków zdecydowało się do tej pory na pozostanie w OFE. Rzeczpospolita podaje ostatnie dane na ten temat. Tempo składania deklaracji jednak w ostatnim czasie wyraźnie wzrosło i przybywa chętnych do pozostania w drugim filarze. Codziennie do ZUS-u napływa ponad 20 tysięcy dokumentów. I jeśli ta tendencja się utrzyma, w OFE pozostanie około 1 000 000 ubezpieczonych, a więc niecałe 6% obecnych członków. Deklarację o pozostaniu w OFE można składać jeszcze przez 2 tygodnie, do końca lipca. Brak deklaracji będzie oznaczał, że chcemy odkładać na emeryturę wyłącznie w ZUS-ie. Przed nami kolejny dzień upałów. Na południu Polski miejscami nawet 30 stopni w cieniu. Przy takich temperaturach trzeba pić dużo, najlepiej wody i najlepiej nie przebywać przez dłuższy czas na słońcu. Gdzie można uciec przed gorącem w mieście? W Krakowie odpowiedzi na to pytanie szukał Paweł Pawlica. W Krakowie turyści w poszukiwaniu cienia i wytchnienia od gorąca chętniej zaglądają na przykład do kościołów czy galerii handlowych. Niskie temperatury panują też w tunelach tramwaju podziemnego, a prawdziwe oblężenie przeżywają fontanny w parkach. Fontannie jest całkiem przyjemnie. Ciężko jest, ale przy fontannie da się przeżyć. Przy fontannie tak, 3 kroki dalej już nie bardzo. Choć ochłoda latem kojarzy się głównie z wodą w stanie płynnym, a nie stałym, to lodowisko w nowo otwartej Kraków Arenie przyciąga niską temperaturą. Fajny pomysł, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a w środku chłodno. Bardzo się cieszę, jestem bardzo zadowolona. Może ochłodzić się tutaj i fajne zajęcie na wakacje. Małgorzata Przydźmirska, rzecznik prasowy Agencji Rozwoju Miasta. Obniżyliśmy temperaturę w Kraków Arenie do 14 stopni, a powodem jest tego nasze lodowisko. Lekarze przestrzegają jednak przed nagłym wychodzeniem z chłodnego pomieszczenia na zewnątrz, gdzie panuje upał. Może się to skończyć omdleniem, a w przypadku bardziej wrażliwych osób nawet udarem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. O 11 zapraszamy na kolejny serwis w Trójce. Deszcz i lokalne burze dopiero po południu i głównie na południu Polski. Wieczorem rozpada się i zagrzmi także w centrum i na krańcach południowo-zachodnich i będzie gorąco. W najcieplejszym momencie dnia w cieniu termometry pokażą od 24 stopni nad samym morzem do 30 na Podkarpaciu. W przeważającej części kraju 27-28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, halo, rusza nowy etap wyścigu po 10 tysięcy złotych lotnej premii w Citroenie. Tylko w tym miesiącu 300 dodatkowych samochodów ze specjalną premią do zdobycia. Śpiesz się i odbierz swojego Citroena jeszcze w lipcu. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już za 22 750 zł w kredycie 50 na 50. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:50. Do południa. za ci hajs, po co taki szpan? Odkryj, co w duszy mam. Czy słyszysz to, co mi w sercu gra? Chodźmy na reggae night. Reggae night. Love Kings na początek drugiej godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Teraz mamy dla Państwa płytę tygodnia wakacyjną, futurologiczną Manic Street Preachers. Z tego albumu Futurology dzisiaj utwór The Last Time I Saw Paris, a płyta oczywiście dla Państwa 71335. promener dans Paris, recherchant le boxeur et le gardien de but. J'aurais voulu leur poser des questions, mais ils étaient trop pris, ces coureurs de jupons. La dernière fois que j'ai vu Paris, płyta zespołu Manic Street Preachers dzisiaj dla pana Zbigniewa Strzemeszna i dla pani Doroty z Gostynia. Kolejna okazja, żeby tę płytę dostać jutro w dopołudnia po 10:00. Zapraszam w imieniu Katarzyny Pruchnickiej. Zostańmy w Paryżu, bo przypominam sobie zespół Paris Combo. Instant rêveur d'un naturel bien éthéré. Tu m'as vite envoûté. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je te vois partout, surtout, même les yeux fermés. Oh, c'est bien plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher de fantasmer sur toi. Cette nouvelle conjoncture de cette étrange dictature. Mais là je m'égrave, ton image apparaissant partout, même dans mes rêves les plus fous. Bien obligé de constater, tu m'as vite envoûté. Oh, c'est bien plus fort que moi. Enfin ma HD, où je te vois. Dans la salle de bain, dans la cuisine, partout sur tout, je t'imagine, je te vois nu sous ton hermine. Mais là je m'égare un peu, ton image m'obsède. Tant t'es plus qui j'étais, je ne le suis plus. Libère un peu de ma psyché, tu m'as trop envoûté. Do południa. Let me in the other room. Ta francuska piosenka, którą Państwo usłyszeli po Manic Street Preachers, też trochę po francusku, to było Paris Combo, Je te vois partout z nowej płyty, a teraz usłyszeli Państwo oczywiście Julię Marcel, Matrioszka. 21 minut po 10, nietypowy dla do południa trochę temat, może, ale wakacyjny i wydaje mi się, że bardzo ciekawy i bardzo ważne. To jest efekt jednego z moich spotkań na trasach dotychczasowych podróży trójkowych. W studiu ze mną Anna Pilarska. Dzień dobry. Dzień dobry. Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Tak, dokładnie. Ja przeglądam wasze broszury, bardzo ciekawe, pięknie napisane, wręcz poetyckie opisy poszczególnych gatunków. Jedno z waszych haseł, o których też porozmawiamy, bo też są bardzo ciekawe, to jest hasło Ptak też człowiek. Co by nam powiedziały ptaki, gdyby mogły, polskie ptaki? To znaczy przede wszystkim materiały są piękne, bo ptaki są piękne, więc tutaj my za bardzo mamy dobrego grafika i sprawa załatwiona. Myślę, że ja tak naprawdę nie mam pojęcia, co ptaki by nam powiedziały, ale myślę, że przede wszystkim powiedziałyby nam, poprosiłyby nas o to, żeby po prostu dać im żyć. Pozwolić im mieszkać, żyć, śpiewać obok nas. Ponieważ tak naprawdę ptaki są tak ulotne, tak delikatne, tak cudowne, zajmują chwilę, przylatują, są chwilę za naszym oknem na drzewie i znikają, że tak naprawdę dużo wysiłku nie kosztuje nas, żeby wspólnie z nimi razem żyć w tym samym mieście, na tej samej planecie, w tym samym ogrodzie. Ktoś mi ostatnio opowiadał taką historię, mam wrażenie, że ptaki to są te stworzenia, na które warto zwrócić baczną uwagę w czasie naszych podróży wakacyjnych. Ktoś mi ostatnio opowiadał historię, że na tarasie siedząc, popijając kawę, zauważył, że właśnie przyleciał. Jakiś ptak, który był piękny, kolorowy i trudno go było rozpoznać. Nie było pod ręką atlasu, no ale okazuje się, że da się wpisać w wyszukiwarkę. Czarny ptak z żółtym brzuszkiem i czerwonym. Tutaj już mówię oczywiście z pamięci, nie pamiętam, czy to dokładnie tak wyglądało. I czerwonym dzióbkiem i wyszła nazwa. Bardzo łatwo się można z ptakami, myślę, w wakacje zaprzyjaźnić. Jak to się stało? Bo pani nie jest ornitologiem. Jak to się stało, że pani... A jest pani entuzjastką rzeczywiście, bo rozmawiałyśmy dwa razy o stowarzyszeniu i za każdym razem odnoszę takie wrażenie, że to jest pasja. Jak to się stało, że się pani tym zainteresowała? To znaczy, jak to się stało, zawsze jest jakaś tam wrażliwość w każdym z nas. Ja wychowałam się w Gołdapi, to jest piękne miasto na Mazurach, miasteczko, północny wschód tuż na granicy z Rosją. I myślę, że wzrastając w takim miejscu wokół jezior, lasów, pagórków, łąk, nie sposób czymś się nie zarazić. Oczywiście wiadomo, jedni się tym zarażają i to zauważają, inni nie. Więc gdzieś tam na pewnym etapie wchodzą, prawda, rodzice, sposób wychowania, znajomi, szkoła, gdzieś ta ścieżka prowadzi. Ale ja nie poszłam na ani biologię, ani na weterynarię, o której przez chwilę marzyłam. A tak czy siak w pewnym momencie skończyłam właśnie w ptakach polskich. I to pokazuje, w ogóle chciałabym tutaj, korzystając z tego, że mam głos, oczywiście powstrzymuję się cały czas przed krzyczeniem, mamo, tato, jestem w Trójce, hura. Ale chciałam tu skorzystać z okazji i powiedzieć, że tak naprawdę to, że nie mamy wykształcenia kierunkowego, że nie jesteśmy ornitologami, że ja nie jestem ornitologiem, przyrodnikiem, naprawdę nic nie znaczy. Jeżeli ktoś naprawdę chce coś robić, chce coś działać, jest zafascynowany, leży mu na sercu lub jej dobro ptaków, przyrody, dzieci, naprawdę polecam działalność w organizacjach pozarządowych, dołączanie do takich organizacji jak my i działanie, bo to jest naprawdę możliwe. To powiedzmy może, czym się zajmuje Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Stowarzyszenie Ptaki Polskie. My zajmujemy się ochroną ptaków, ptakami, ale też ochroną całej przyrody. No bo wiadomo, jeżeli zajmujemy się ptakami, zajmujemy się ochroną ich siedlisk, miejsc do życia, miejsc do zdobywania pokarmu, więc tak naprawdę troszczymy się o całą przyrodę. Nie sposób chronić ptaki bez na przykład ochrony pięknych alei, drzew, znikających łąk, czy choćby bioróżnorodnych ogrodów na ptak. Teraz na przykład mamy... Ja powiem jeszcze, przepraszam, wejdę w słowo, to jest jedno z tych haseł, które wykorzystują bardzo pięknie możliwości, o których już dzisiaj mówiłam, możliwości języka polskiego. Bądź na ptak, to jest jedno z waszych haseł. A też rzeczywiście w bardzo ciekawy sposób wykorzystujecie różne związki frazeologiczne, bo z wami można mówić gniazdko albo zapuścić żurawia. I to nie do końca chodzi o to, co rzeczywiście te wyrażenia oznaczają, ale raczej bardziej dosłownie je traktujecie. Tak, my ogólnie jesteśmy na ptak. Myślę, że wiele osób jest na ptak, a nie zdaje sobie z tego jeszcze sprawy. Choćby taki ktoś, kto siedzi podczas urlopu i zauważył żółto-czarnego ptaszka i zastanawia się, po co tu przyleciał i kim on jest. Więc można z nami uwić gniazdko, można zapuścić żurawia. My staramy się pokazać, że tak naprawdę, oprócz tego, że ptaki gdzieś tam są jakimś niedoścignionym pięknem, delikatnością, zwiewnością, one są bardzo podobne do nas. One codziennie zmagają się z tymi samymi problemami, mają te same jakieś rodzinne draki, sprzeczki, walkę o rewir, pokazanie, kto tu rządzi i tym podobne. Więc tak naprawdę we wszystkich naszych działaniach, szczególnie w tej kampanii, którą obecnie prowadzimy, Bądź na ptak, dzięki finansowaniu funduszy EOG, staramy się pokazać, że tak naprawdę wiele nas łączy, a przede wszystkim właśnie muzyka. O tym, co nas łączy i o różnych innych aktywnościach Stowarzyszenia Ptaki Polskie jeszcze za chwilę porozmawiamy. Naszym gościem jest Anna Pilarska. Z konewką i batem to na nic, na nic. Nie stój nad kwiatem z konewką i batem to na nic, na nic. Nie zachęcisz go pragnieniem, nie, nie, nie. Nie przestraszysz go cierpieniem, nie, nie, nie. Swoją rolę odegrałeś, zasadziłeś i podlałeś to wszystko. To już wszystko, to już wszystko, wszystko, wszystko. Więc nie stój nad kwiatem z konewką i batem, to na nic, na nic. Nie stój nad kwiatem z konewką i batem, to na nic mówię ci. Nie zachęcisz go pragnieniem, nie, nie, nie. Nie przestraszysz go cierpieniem, nie, nie, nie. Swoją rolę odegrałeś, zasadziłeś i podlałeś. To wszystko, to już wszystko, to już wszystko, wszystko, wszystko. Dios Bravos o kwiatku, a my o ptakach. Cietrzew, kuropatwa, jarząbek, głuszec. Chyba Ania Pilarska, która jest gościem w naszym studiu, przyniosła telefon do studia i państwo przez chwileczkę słyszeli, ale już go wyłączamy albo odkładamy gdzieś. Dobrze. To Anna Pilarska, proszę się odezwać, że jest w studiu. Tak, jestem. Odłożyłam telefon i wyłączyłam. Bo ja tutaj, słuchając Indios Bravos, przy okazji przeglądałam foldery Stowarzyszenia Ptaki Polskie, które są naprawdę piękne i przy okazji towarzyszą im bardzo poetyckie nawet chwilami teksty Jacka Karczewskiego. Kiedyś popularne staropolskie przysłowie, cytuję, mówiło: lepszy wróbel w garści niż cietrzew na sęku. Jeszcze to takie dykcyjne. Niż cietrzew na sęku. Tak kiedyś to był pospolity ptak. Dzisiaj w Polsce żyje już tylko 500 cietrzewi i z każdym rogiem coraz mniej, a i o wróbla coraz trudniej. Jacek Karczewski to jest człowiek, od którego wszystko się zaczęło? Tak, to jest prezes Stowarzyszenia Ptaki Polskie. Właściwie od niego, od grupki jeszcze znajomych, pasjonatów, zapaleńców, którzy chcieli coś zmienić i chcieli pokazać, jak można pokazywać, jak można mówić i zachęcać do obserwowania ptaków, do ochrony przyrody. A co z tymi wróblami właśnie? Bo ja też ostatnio... mówi się o tym sporo, że jest wróbli coraz mniej. Dlaczego? Co to się dzieje z wróblami? Tak, o tym. To znaczy, rzeczywiście, gdziekolwiek nie sprawdzimy, pisze się, że rzeczywiście populacje spadają. Wróbli, to wiąże się ze spadkiem ogólnie bioróżnorodności. To jest to, co możemy obserwować za oknem. Jeżeli znikają drzewa, znikają zakrzaczenia, a nasze ogrody czy parki wyglądają jak pola golfowe z kilkoma obstrzyżonymi jeszcze na jakiś dziwny kształt tujami, tam nic nie będzie żyło. To będzie martwy ogród, to będzie jakieś właśnie pole golfowe, gdzie ewentualnie wystawimy leżak i możemy pić kolę. Jeśli chodzi o ogrody, to stowarzyszenie ma taki plan, żeby to zmienić. Może porozmawiajmy chwilę o tych waszych akcjach. Tak, mamy ogrody na ptak. Staramy się promować, propagować oraz zachęcać ludzi do zapraszania zwierząt do ogrodów, bo czy nie jest przyjemnie, kiedy wychodzimy w lecie do ogrodu i otacza nas śpiew ptaków, niż jakaś pustka. Tak jak teraz nas to w studiu otacza. Dokładnie. To jest bardzo co piszemy. To jest właśnie to, co nas najbardziej rzeczywiście łączy. Jeżeli zniknął ptaki, to myślę, że wtedy, jeżeli zniknęłyby ptaki, to pierwsze, co ludzie zauważyliby, to brak ich śpiewu. No bo to jest piękne, to jest, ptaki przecież śpiewały na długo, długo, zanim my wpadliśmy na to, że w ogóle jesteśmy ludźmi i można robić coś takiego jak śpiewać. W każdym razie, wychodząc od tych takich właśnie rzeczy wciąż, które nas łączą w naszej kampanii Bądź na Ptak, na przykład będziemy nagrywać płytę z panem Stanisławem Sojką. To jest wielka niespodzianka. Mamy już plany, są już pomysły genialne oczywiście, jak państwo się domyślają. Płyta będzie miała swoją premierę najprawdopodobniej wiosną. Wtedy też będzie premiera naszej wystawy Ptaków Rzadkich i Ginących, bo to jest motyw przewodni kampanii Bądź na Ptak. Będziemy wtedy mieli również premierę naszej kampanii medialnej, o której na pewno jeszcze usłyszymy i mam nadzieję, że będziemy mogły tutaj porozmawiać o tym, co się będzie działo w Polsce. A tak na teraz, jeżeli miałabym kogoś zaprosić, to słuchaczy przede wszystkim Trójki, to zapraszam serdecznie na naszą stronę ptakipolskie.pl. Tam są wszystkie najświeższe wiadomości, a przede wszystkim mamy takie dwa fajne wydarzenia już ten weekend. Jeżeli ktoś będzie w okolicach Białegostoku, Podlasia, to w naszej siedzibie w Goniądzu nad Biebrzą, piękne miasto, piękna okolica, będziemy liczyć bociany na rowerach. Jest to element... Ale bociany na rowerach, czy wy na rowerach? My na rowerach, czyli dwa w jednym. To taki suchar mi wyszedł teraz, tak, przepraszam tak, państwa za to. Trochę sportu, ale też z pożytkiem dla przyrody, a przy okazji zwiedzanie Biebrzy. Będzie wycieczka na bagna o świcie, więc zapraszamy. Na naszej stronie jest pełne info od 18 do 20. To jest bardzo ważne, bo to jest cykliczny cenzus bociana białego. Jeżeli kontrolujemy populację w stosunku do tego, jak zmienia się środowisko rolnicze, bo bocian jest bardzo uzależniony od naszych pól, od tego, jak wygląda nasze rolnictwo, to wiemy, czy dzieje się dobrze, czy źle i czy mamy podejmować jakieś działania. A w Trójmieście, dla tych, którzy ewentualnie wypoczywają teraz w Sopocie, w Gdańsku, zapraszam sobotę, niedzielę na parkowanie. To jest bardzo fajne, cykliczne wydarzenie, ósme bodajże już, organizowane przez Akuku Sztukę. I my, jako Ptaki Polskie, w tym roku będziemy budować domy. Bo motywem przewodnim całego wydarzenia, całego parkowania jest dom. Więc my będziemy budować domy oczywiście dla ptaków, dla owadów, dla jeży. W sobotę, a w niedzielę będziemy przygotowywać skwer na ptak. Czyli tam, gdzie jest trawa, gdzie ptaki normalnie nie zaglądają albo niechętnie, zasadzimy krzewy, które skuszą ptaki, dadzą im schronienie, ale też owady. Anna Pilaska, Stowarzyszenie Ptaki Polskie. Aż żałuję, że nie ma Pawła Drozda, że jest na urlopie, dlatego że wiem, że wy macie też taką akcję, tak, że klub osób, które mają ptasie nazwiska. Tak, Klub Ptaków Polskich właśnie powstał na samym początku z taką ideą, żeby zrzeszać osoby z odptasimi, od bioróżnorodnymi nazwiskami, ale oczywiście wiadomo, że to się rozszerzyło na wszystkich ludzi, którzy są zafascynowani ptakami i przyrodą, ale rzeczywiście tutaj macie kilka osób na ptak. Tak. Bardzo się z tego cieszymy. Ptakipolskie.pl, tam proszę zajrzeć, żeby się dowiedzieć o działalności stowarzyszenia, ale też o ptakach, a warto naprawdę. I kilka pamiątek od Stowarzyszenia Ptaki Polskie, także teraz 22 i 7 trójek. Anna Pilarska, bardzo dziękuję. Bądźmy na ptak, dziękuję. Cały czas. wyprawiłem mnie. Pieniądze kończą się kolejny raz. Wysyłam łeb na mały wdział. O, dobrze tam, gdzie nie ma nas, gdzie nie ma nas i was i nikogo jeszcze. Do południa. Stop. Try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. I said to myself to hold on tight. To nowa piosenka Imani, Try Again, tak po francusku wymówiłam, dlatego że to jest utwór, który pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu Sous les jupes des filles, polski tytuł Spódnice w górę. I w Polsce ten film będziemy mieli okazję zobaczyć na przełomie września i października, a Try Again mu towarzyszy, jeszcze raz powtórzę, bo to bardzo pięknie zabrzmiało. Imani, w zestawie do głosowania jest ten utwór. Jeśli jesteśmy przy utworach ze ścieżek dźwiękowych, to jeszcze jedna tym razem nowość. To będzie zespół The Shins, a piosenka pochodzi z filmu Wish I Was Here, a polski tytuł, o ile się nie mylę, to Gdybym Tam Był, ale tutaj mogę się mylić, bo mówię z pamięci. To jest film, na który Zach Braff, reżyser, aktor, którego państwo być może pamiętają z debiutanckiego Powrotu do Garden State, zbierał pieniądze, Zach Braff, na ten film na Kickstarterze, w portalu społecznościowego finansowania, i zebrał, i zaprosił do udziału w filmie m.in. Kate Hudson, Mandiego Patinkina i Josha Gada. Film miał premierę nowojorską w poniedziałek, a w Polsce chyba 12 września. Komedia o aktorze, który boryka się z utrzymaniem rodziny i różnymi problemami z bratem, z ojcem i tak dalej, i tak dalej. A piosenka z tego filmu brzmi tak. So Now What? The Shins, piosenka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Zaka Braffa Wish I Was Here. I już wiem, jaki będzie polski tytuł, gdybym tylko tu był. 12 września prawdopodobnie ten film wejdzie do polskich kin. I zostajemy przy tematyce filmowej. W tym roku obchodziliśmy już okrągłe rocznice premier kilku znaczących filmów. Bardzo wiele filmów kończy w tym roku 20 lat. Ważnych filmów. Dziś o kolejnym z nich. Był wielkim przebojem, także w Polsce, a jego światowa premiera odbyła się 6 lipca 1994 roku. Jan Niebudek. Nie za mądry, trochę naiwny, za to szczery i bardzo dobry. Forrest Gump na ekranach kin całego świata zagościł już 20 lat temu. Zostały miłe wspomnienia i cały zestaw powiedzonek, tak zwanych gumpizmów, które zresztą wydano drukiem. Ten jest chyba najsłynniejszy. Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiadomo, co wybierzesz. Tekst, który nie pojawia się w książce Winstona Grooma. Tam Forrest się skarży, że życie nie jest tak proste jak pudełko czekoladek. To swoją drogą. Mówi krytyk filmowy i dyrektor artystyczny Festiwalu w Gdyni Michał Oleszczyk. Przyznaje, że film Roberta Zemeckisa obejrzał w wieku 12 lat. Dziś opowieść o Forreście Gumpie nazywa bajką. Bajką, której pojawienie się na ekranach w 1994 roku nie było przypadkiem. 4 lata wcześniej, w zasadzie 5 lat wcześniej upadł mur berliński. Zimna wojna się skończyła. Tak naprawdę kawał historii XX wieku doszedł do kresu i teraz zaczynały się nowe czasy. I ten film, jak dzisiaj się go ogląda, to jest film opowiadający tak naprawdę powojenne losy świata, a przede wszystkim powojenne losy Stanów Zjednoczonych. To jest taki katalog. Well, there was only one thing I could say about the war in Vietnam. Well, there's only one thing I could say about the war in Vietnam. Forrest Gump jest tym właśnie świętym prostaczkiem, naiwnym, upośledzonym mężczyzną, który w niewinny sposób przygląda się temu, co się działo przez ten cały czas. On uczestniczy w wydarzeniach, ale nie wie do końca, co one znaczą. Czyli on uczestniczy w wojnie w Wietnamie, ale nie wie do końca, o co w tej wojnie chodzi. Jedzie do Chin pojedynkować się z Chińczykami w ping-pongu, ale nie rozumie swojej roli. Nie wie, czym była dyplomacja ping-pongowa, nie wie, czym jest tak naprawdę polityczna manipulacja. Oczywiście Forrest Gump w pamięci widzów zapisał się dzięki roli Toma Hanksa. To chyba najsłynniejsza jego rola. Dała mu Oscara, ale też pozbawiła chyba szans na granie mroczniejszych postaci. W końcu aktor kojarzący się z dobrotliwym Forrestem średnio pasuje do roli Schwarz charakteru. Hello, my name's Forrest. Forrest Gump. Forrest Gump porównywany bywa do Hucka Finna, postaci bardzo ważnej w amerykańskiej kulturze. Mark Twain, tak jak Winston Groom, autor Forresta Gumpa, dał swojemu bohaterowi naiwne spojrzenie i pozwolił mu przeżyć niesamowite przygody. Michał Oleszczyk na pytanie, czy Forrest Gump jest typowym amerykańskim bohaterem, odpowiada jednak przecząco. Amerykański bohater zazwyczaj nie jest tak bierny jak Forrest. On po prostu pozwala rzeczom przydarzać się. Forrest jest o wiele bliższy wojaka Szwejka, czyli tradycji właśnie wschodnioeuropejskiej, środkowoeuropejskiej, niż amerykańskim bohaterom. Być może stąd też się bierze ta popularność tego filmu u nas, bo my trochę czujemy właśnie te szwejkowe klimaty. Ale powiem tak, Ameryka bardzo potrzebowała chyba po zimnej wojnie bajki o niewinności. Wojna w Wietnamie. Także lata 80. było dużo skandali związanych też z różnymi interwencjami właśnie CIA w różnych miejscach na świecie, od Chile do Nikaraguły i tak dalej. Ameryka chciała znowu uwierzyć, że jest nowy początek i że jest niewinna, bo mit niewinności jest dla Ameryki bardzo, bardzo ważny. I Forrest dał ten mit, ale oczywiście nie wszyscy się z nim zgodzili. Krytyka filmu dotyczyła wielu spraw. Między innymi sposobu, w jaki pokazano w nim kobiety. Zwłaszcza jeżeli spojrzymy na postać Jenny, czyli dziewczyny, w której Forrest się kocha, to jej cała historia w tym filmie to jest tak naprawdę taka trochę przypowieść z morałem o tym, że kobieta nie powinna się buntować, a ona jest pokazana w taki sposób, że ona się wikła w te ruchy hipisowskie, w to wszystko, co kontrkultura miała do zaoferowania, ale to ją doprowadza na skraj nicości. I rola kobiety w tym filmie właśnie polega na tym, że ona musi w końcu wrócić do tego swojego głupiego mężczyzny, bo tylko tam jest jej miejsce. Poza tym, zwłaszcza liberalna widownia krytykowała Forresta Gumpa za gloryfikowanie lat 80., które kojarzyły się jej z prawicowym reakcjonizmem. W Polsce czasy te, kiedy Ameryka miała twarz Ronalda Reagana, kojarzyły się zgoła inaczej. U nas film trafił na grunt, no właśnie, chcieliśmy zobaczyć bajkę o tych czasach. Tam tylko część opinii publicznej zaakceptowała tą wizję, a duża część ten film mocno krytykowała. I krytyka przedłużyła się też na czas po Oscarowym, bo Forrest Gump zwyciężył. Ale pamiętajmy, że w tym samym roku powstał inny kultowy film, który był filmem o wiele odważniejszym, prezentującym zupełnie nowy język kina, i to było Pulp Fiction. I teraz, jeżeli przypomnimy sobie, że Forrest konkurował z Pulp Fiction, to możemy zapytać po 20 latach, co stało się bardziej i który film jednak bardziej wpłynął na historię kina. O Forreście Gumpie mówił Michał Oleszczyk. A państwo jak odpowiedzą sobie na to ostatnie pytanie?

Wciąż nie wiadomo, co dzieje się z księdzem Wiktorem Wąsowiczem porwanym przez prorosyjskich separatystów. Autostradą z Krakowa do Tarnowa aż do 2017 roku będzie można jeździć za darmo. Starem wiózł z pracy w Sadzie 40 osób. Takiego kierowcę rekordzistę zatrzymali lubuscy policjanci. Władze Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie wciąż nie mają żadnych informacji na temat księdza polskiego pochodzenia Wiktora Wąsowicza. 39-letni proboszcz parafii w Gorłówce w obwodzie donieckim został porwany wczoraj przez prorosyjskich separatystów, ale na razie żadna z grup bojowników, a jest ich w tym regionie wiele, nie przyznała się do porwania i nie przedstawiła żądań. Ksiądz Mikołaj Pilecki z Doniecka mówi nam, że nie ma nawet kogo prosić o pomoc. Żadnych struktur państwa tutaj nie ma. Milicja też wyjechała na tereny, gdzie już są pod kontrolą władz ukraińskich, a tutaj na Donbasie na razie nie ma ni policji, ni władz, nikogo po prostu nie ma. Nie ma do kogo zwracać się w takich sprawach. A w związku z bardzo trudną sytuacją w Gorłówce przez dłuższy czas nie było odprawiane mszy, ale ksiądz Wiktor zdecydował, że wróci do wiernych. Zdążył odprawić zaledwie kilka nabożeństw. Ksiądz Mikołaj Pilecki przyznaje, że i duchowni, i mieszkańcy okolicznych regionów żyją teraz w strachu. Boję się codziennie, z tą myślą budzę się, z tą myślą idę spać, ale parafianie wszyscy nie mogą wyjechać. Część parafii, zwłaszcza młoda, wyjechała, a starsze ludzie po prostu nie mogą wyjechać, zostawić swoje domy. I dlatego muszę służyć mszą świętą, powiedział tak samo jak przed Wiktor. Jechał właśnie do tych babci już w latach, żeby odprawić mszę świętą. Księża mówią, że nigdy nie byli szczególnie przyjaźnie traktowani na wschodzie Ukrainy, byli postrzegani przez prawosławnych niemal jak sekta, a teraz jeszcze te odczucia się nasiliły. Księdzu Wąsowiczowi udało się telefonicznie poinformować parafię o porwaniu, potem nie było już z nim żadnego kontaktu. Sprawą zajmuje się polskie MSZ i konsulat w Charkowie. W serwisie Trójki informacje z kraju. Jeszcze co najmniej przez 2,5 roku kierowcy będą mogli za darmo jeździć autostradą z Krakowa do Tarnowa. Jak dowiedzieli się nasi reporterzy, Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzić opłaty za przejazd A4 na wschód od Krakowa dopiero w 2017 roku. Podobnie ma być z bezpłatnymi dotąd odcinkami autostrad A1 i A2.